یه مسافرم که از یه راه دور اومدم، یکم بهم نگاه کنی. من واسه خودت دلم تنگ شده، نیومدم حاجتمو روا کنی. حرمت پر شده از عطر بهشت، تو دلم شاهد اجاز بشه. یه مسافرم که تنها اومدم اینجا دلم باز بشه. دیدن کبوترای حرمت حال آشفتم و بهتر میکنه. هر کسی یه بار بیاد به خدا، عشق و با معجزه با بخواد معجزه باورم بشه. اومدم معجزه ها تو بشمارم، حرمت سایه یه روز سرم بشه. یه مسافرم که از یه راه دور اومدم، یکم بهم نگاه کنی. من واسه خودت دلم تنگ شده، نیومدم حاجتمو روا کنی. حرمت پر شده از عطر بهشت، تو دلم شاهد اجاز بشه. یه مسافرم که تنها اومدم اینجا دلم باز بشه.